I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na dzień dobry, dziś w budziku, na dobry początek naszego dzisiejszego budzikowego spotkania. 4 minuty po godzinie 4. No pff, jak nożem uciął, to właśnie o tej porze, jak co dzień, także dziś w piątek nasza piosenka dnia. Proszę uważnie posłuchać, utwór zatytułowany Brudno. Brudno, jak to brudno, trudno wytrwać. Pod stopami truchło oddzielę się na pół. Mniejszy wtedy czuję w ciele ból. mną, krzyczeć próżno. Nikt nie słucha, wokół pusto. Mam chudsze ręce, mniejsza, słabsza jestem, przezroczysta jak powietrze. Chobot i Adam Baran w naszej piosence dnia. Dziś wielokrotnie do usłyszenia, także po 8.30 w piątkowym ranku. Piosenka dnia dziś, Paula Chobot i Adam Baran, utwór zatytułowany Brudno. Tymczasem na budziku 8:04. Kosmonautą jestem ja, a wszechświatem ty. Ciebie budzisz mnie, dobrze mi jest z tym. Hipnotycznie kręcić się wokół orbit twoich gwiazd, zmieniać się w astralny pył, zatrzymywać czas. Tylko byle bliżej słońc, galaktycznych serc. Poza nieskończony mrok, niezliczonych zer. Hipnotycznie kręćmy się. kosmonauta i Leskija na budziku 11,5 minuty po godzinie 4. Ostatnia szansa w tym tygodniu, by spróbować, by być pierwszym budzikowym przodownikiem korespondencyjnym. No, pierwszym to i przodownikiem, chociaż niektórzy próbowali już wielokrotnie i też się udawało, ale to szczególnie apel do tych, którzy jeszcze nie próbowali. I w tym przypadku, rzecz jasna, ma to pokrycie w tejże właśnie formule, by być pierwszym. Pierwszy raz spróbować. A są szanse, bo oczywiście SMS-owo 71335, krótko i na temat, kto i skąd i być może od której godziny, albo z jakąś propozycją racjonalizatorską na tak pięknie rozpoczynający się dzień. No to SMS-owo 71335. Ale nie tylko, bo także mailowo budzik@polskieradio.pl. To mi się wydaje, że pole do popisu mają ci, którzy troszkę dalej od naszego kraju raju, bo w związku z różnicą czasu już rozbudzeni, już w porze lunchu popołudniowej, być może wieczornej, a może jeszcze z poprzedniego dnia wieczornej właśnie, nie tylko popołudniowej, już piątkowej. No to budzik@polskieradio.pl. A dla tych, którzy być może w drodze za kółkiem, w drodze do pracy albo w pracy za kółkiem właśnie, krótko i na temat, myślę, tu już wiele nie trzeba powiedzieć, 2 2 7 3. Numer telefonu także do dyspozycji i to do kompletu właśnie te 7 3 jako kontakt z nami na 3 sposoby. No to chyba wszyscy gotowi, można zaczynać piątkowe 13 minut po godzinie 4. 3 szybkie ciach, ciach. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zwiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Yeah. Jeśli się udało raz w tygodniu, to nie można tego tak zostawić. To wziął sobie do serca dzisiaj pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki Łódź Grudziądz, gdzie na tym właśnie budzikowym szlaku szósteczka z plusem i sucho już nie pokrapuje, już nie siąpi, już nie mrzy jak wczoraj. Sucho i sześć z plusem. No i co? No i dublecik. W zeszłym tygodniu było troszeczkę lepiej, taki naciągany hat-triczek, tak bym powiedział, ale w tym tygodniu w pełni zasłużony dla pana Janka. Drugi sygnał w tym tygodniu. Drugi z rzędu. Pan Janek, jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo Jasiu. Mailowo. O, wysyp informacji od państwa i bardzo się cieszę. Chyba zdaje się, że tak najłatwiej. Szybciusieńko, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach i już. Z rannego Krakowa, z nad kawy i papierów. Pan Rafał kłania się nisko. Bardzo pięknie dziękujemy. Pierwszy sygnał mailowy i jeszcze SMS-owo. Tak szybciusieńko, podejrzewam, w ekran telefonu albo innego urządzenia mobilnego wystuchał. Rycho, masażysta. Siema, pozdrawiam z Ustronia. To mój pierwszy raz. He, he. Rycho, masażysta, dziś jako pierwszy SMS-o. Ja tutaj dosłownie taką cytatą, bo przecież inaczej nie można. Tak czy inaczej, brawo. To nasze dzisiejsze budzikowe grono rannych ptaszków, wczesnych korespondentów. Pięknie dziękujemy. Ciąg dalszy sygnałów. I owszem, już za kilka chwil będziemy sięgać po te i wieści krajowe, i zagraniczne, ale wszystko w swoim czasie. Spokojnie, spokojniutko. Tak mi się nie chce. Przed chwileczką Micro Music. Nowe nagranie w trójce, także w zestawie do głosowania na listę przebojów w poczekalni. A teraz będzie muzyczne wspomnienie sprzed lat. No tak jak w tym tygodniu w cyklu 3 na raz pojawiały się utwory zespołów, wykonawców trzyliterowych, tak i teraz niech to będzie pewnego rodzaju suplement. Coś mi się wydaje, że troszkę zapomniane, ale warto po to sięgnąć. Życie to tylko walc. RSC. Płacz, nie płacz, cicho w nocy, bo budzisz strach, co w nas. Złe demony, które krążą, odlatują tylko w snach. Nie płacz, nie płacz, mam to samo. Chowam głowę dziś pod kołdrę i udaję, gdy jest rano, że wróciła dobra noc. Życie to tylko was, idioty, którym prowadzę ja raz ty. Życie to tylko was, idioty. Wypij za młodość, wypij RSC muzyczne wspomnienie sprzed lat. No i tak to będziemy przypominać, bo za chwilkę kalendarium i trzy wybrane wydarzenia z historii, ale nim to, rzecz jasna, już sięgamy do kalendarza. I cóż nam się objawiło? No bardzo pięknie, 314 dzień tego roku. Ani się obejrzymy i te 51 dni śmignie i na raz i będzie 2018. Oby lepszy, oby lepszy. Słońce obudzi się przed godziną 7, zajdzie przed 16, dzień potrwa 9 godzin i 5 minut. No i przez ten cały dzień, już coraz krótszy, ale jednak niech świętują dzisiejsi solenizanci jubilaci, a dziś imieniny Neli, Andrzeja, Leona i Ludomira. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No i pięknie, 23,5 minuty po godzinie 4, 10 listopada, dziś piątek. Dzień dobry Państwu. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Zwyczajne cuda dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Sorry Boys i zwyczajne cuda. Zwyczajne, niezwyczajne dnia powszedniego. 27 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. Oczywiście to czas, kiedy sięgamy po... Budzikowe kalendarium. Ale tak naprawdę nim na dobre rozkręci się nowy dzień, to my przypominamy sobie trzy wybrane wydarzenia z 10 listopada. I tak w 1483 roku urodził się Marcin Luther, niemiecki teolog i reformator religijny, inicjator reformacji. Przypomnijmy, w 1517 roku ogłosił 95 tez przeciwko papieskiej doktrynie o odpustach, co oczywiście wywołało gorące dyskusje i skupiło wokół Lutra opozycję istniejącą wówczas w kościele. A wyklęty przez papieża i skazany na banicję przebywał w Wartburgu. Swe poglądy teologiczne opublikował w tzw. Dużym Katechizmie. Zmarł w 1546 roku. W 1493 urodził się Paracelsus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, szwajcarski lekarz, chemik i filozof, zaliczany do prekursorów nowożytnej medycyny. Wprowadził do lecznictwa wiele nowych lekarstw, m.in. opium, rtęć i sole metali. Zaproponował także nazwę alkohol. Zmarł w 1541 roku. Paracelsus. A w 1887 urodził się Arnold Zweig, niemiecki pisarz. Światowy rozgłos przyniósł mu sześciotomowy cykl powieściowy Wielka Wojna Białych Ludzi. Znane też są jego powieści z czasów III Rzeszy, jak Topór Wandsbek czy Marzenia są drogie. Także autor licznych opowiadań. Zmarł w 1968 roku. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, już za niecałą godzinę. A za dwie minuty pan synoptyk z najświeższą prognozą na dziś. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. A już 4:30, pan synoptyk się wyrywał się jak ze snu i najpierw mapę Europy. Co on tutaj zmalował? Europa północna oraz częściowo środkowa i zachodnia znajdzie się pod wpływem rozległego niżu z nadmorza norweskiego, a na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będą wyże. Polska przejdzie pod wpływ niżu z nadmorza norweskiego, a z zachodu na wschód przemieszczać się będzie front atmosferyczny. Po południu nad zachód kraju nasunie się kolejna strefa frontu atmosferycznego. Napływać będzie chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Tak na jednym wdechu to przeczytałem, ale rzeczywiście tak oczami wyobraźni. Ja widzę, jak te fronty tutaj z zachodu, z nadmorza norweskiego. Dobra, po naszemu to nic innego, jak będzie pochmurno, deszczowo, przelotnie popada w górach nie tylko deszcz, ale także śnieg. Wiatr umiarkowany nad wybrzeżu, porywisty, dość silny, bo w porywach do 65 km na godzinę, południowo-zachodni, w górach wiatr wzmagający się do silnego, w porywach do 70 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodnie. Skrupulatnie pan synoptyk to wyliczył, nad morzem 65, w górach 70, naprawdę jestem pełen podziwu. Ciśnięcie będzie spadać, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, a temperatura w ciągu dnia, no to już żadnych tam ścierania się frontów nie ma, bo temperatura wyrównana od 6 stopni na Suwalszczyźnie, przez 7-8 w centralnej części kraju, na północy 7, na zachodzie 9, a na południu najwyższa temperatura w Małopolsce i na Podkarpaciu do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dicen que por las noches. Artur Rojek opowiedział niedawno zgromadzonym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej słuchaczom Trójki o swej najnowszej koncertowej płycie, nagranej w katowickim Nosprze. Już na twarz nakłada wroga, wylą mi się zapraszam na retransmisję tego wydarzenia w najbliższą sobotę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Czepiliśmy Artura Rojka pod zapowiedzi koncertowe retransmisji, myślę, ważnego koncertu, o których to przed chwilą mówił Piotr Metz. I to jednocześnie pierwsza część naszego cyklu Trzy na raz. Prezentujemy trzy utwory i jest jakiś wspólny mianownik, który łączy je. Jak rzecz jasna, podchodzimy do tego jako zabawa, jako rozgrzewka muzycznych szarych komórek, chociaż z drugiej strony są i tacy, którzy traktują to śmiertelnie poważnie. I bardzo dobrze. I jedną, i drugą postawę honorujemy i zachęcamy jednych i drugich, i być może jeszcze tę trzecią, niezdecydowanych na przykład, albo czwartą, którzy jeszcze nie brali udziału w naszej rozgrzewce muzycznej, by wzięli i zastanowili się szybciusieńko, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No takie coś zrodziło się w Łepetynie, no. I chciałbym się z Państwem tym podzielić. Oczywiście to takie może i dopowiedzenie, szukanie jakiejś teorii do tego, że po prostu to świetne nagranie i coś tu dużo mówić. Na rozbudzenie myślę, jak znalazł. Ale szukamy spośród trzech nagrań. Pierwsze już za nami. A niech to sobie podejrzy, czy te pierwsze odpowiedzi po pierwszej nutce to już są, czy jeszcze się nie pojawiły? No jeszcze nie. Do odważnych świat należy. Jeszcze zostało 7 minut z wąsem na to, by prawidłowo odpowiedzieć, co łączy trzy różne nagrania. Ten mianownik, wspólnik, spajnik, jak niektórzy mówią. Niech i tak będzie. Ale jeśli chodzi o trzy nagrania, no właśnie. Pierwsze już znamy, a drugiego i trzeciego jeszcze nie. No to za chwilkę. A jak odpowiadać? No prawidłowo. To podstawa SMS-owa. To po drugie, a po trzecie 71335. Krótkie i rzecz jasna odpowiedzi prawidłowe. Chociaż jak wiedzą Państwo z tradycji naszej, wszystkie odpowiedzi traktujemy jako te prawidłowe i za chwilkę będą wyróżnienia i być może także i oklaski na koniec tygodnia za prawidłowe odpowiedzi na pytanie, co łączy trzy różne nagrania. 71335. Już nie przedłużam. Mam nadzieję, że zachęciłem niezdecydowanych do tego, by odpowiedzieć na to nasze standardowe pytanie w naszym cyklu. Trzy na raz. Pierwsze nagranie za nami. Drugie i trzecie. Życzę Państwu przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Za 22 minuty piąta. trzy na raz. Fantastyczne odpowiedzi od Państwa. Ileż różnych wątków pobocznych i wszelakich, które nie pojawiły się jeszcze w tym tygodniu, a może to miłość. No, to chyba z 90% utworów o miłości, ale dzisiaj akurat niespecjalnie ta miłość właśnie, a może czas, a może dzień, a może weekend, a może wypłata. O, to od pana Tomka ze Starachowic dobra propozycja, bo dziś wypłata, świat jest piękny. No i świat też nie, i czas też nie, to pan Kamil proponuje. Pani Marta, bardzo bliziutko, chyba najbliżej ze wszystkich, chociaż nie, kogut. O, taka propozycja też może być, ale ktoś, kto się nie podpisał, odpowiedział: zwierzęta gospodarskie jako bohaterowie. No ciepło, ciepło, chyba najcieplej, ale rzecz jasna na wyróżnienie zasługuje odpowiedź taka jak dziś w trzy na raz w naszym cyklu, czyli syreny, barany i kury. Artur Rojek w utworze zatytułowanym Syreny, później Wówu i Barany i przed chwileczką Grzegorz z Ciechowa, Piejo, kury, piejo. Nimajo koguta, stąd ten kogut być może się pojawił. No, im kur zapieje, co ja tam, za 13 minut piąta. Jeszcze jedno mi się skojarzyło z tym właśnie. Syreny, barany i kury. Twierdzi pan kategorycznie, że to nic innego jak tylko stworzenie nazywane kurą. Twierdzę kategorycznie, że to jest osioł. Zostań ze mną, razem trafiamy w sedno. Na sedno sprawy leży gdzieś między tobą a mną. Proszę cię, bądź jaka jesteś, jaką cię znałem wcześniej. Wiesz dobrze, że nienawidzę zmian. Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie. Nie opuszczę mnie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie. Nie opuszczę mnie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie. Nie opuszczę mnie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie. Nie opuszczę mnie, nie, nigdy więcej. Skała na ma na mało. Proszę cię, nie rób więcej głupstw, od których pęka serce. Nie wiem, czy to przeżyję drugi raz. Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie, nigdy więcej. Pozostało do godziny piątej. Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj. Tak mi się jakoś skojarzyło, bo się odmeldowywuje na 9 tygodni do Niemiec, pani Jola, jak zwykle. Na razie jeszcze z leszczyńskimi pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy. W drodze do pracy za chwilkę do Wrocławia. Chłodno, a na pocieszenie, na wyciągnięcie ręki gorzka. No to leci. No jeszcze będzie coś na pocieszenie, tak mi się wydaje, bo co ja mogę? No zagrać jakąś ładną piosenkę. I tyle. Sygnał od pana Jurka, żeglarza. Bardzo dziękujemy. Pan Andrzej z okolic Ryk też na słuchu na Podlasiu między Łomżą a Białymstokiem. +4. Nie pada. I ani białego, niczego, żadnego białego puchu. Nie. Pan Paweł Złosic informuje. Na zewnątrz piątka, a jak zwykle znad szklanki kawy. Te gorące pozdrowienia. Zasypane Beskidy przypominają, że dziś dzień jeża. Mamy 3-letniego miłośnika jeży. To od pani Natalii. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Wiktor z takim nastawieniem fantastycznym na muzykę pochodzącą rodem z Podkarpacia. Pan Robert też obudzony. Dziś krótko i na temat. Proszę bardzo. Można? Można. Łatwizna. Syrena, baran, kogut, zwierzątka. Można? Można. No, szkoda, że nie SMS-owo i po czasie. Sygnał z trasy Warszawa-Gdynia. z pozdrowieniami dla wszystkich miłośników fotografii lotniczej. To od pana Jacka z Warszawy. I dokumentacja fotograficzna fantastyczna z Air Show w Radomiu, forteca B-52. Świetne zdjęcie. Pani Bożena z Częstochowy, i tak to jest napisane. Po 4 razy każda literka. Obecna. Kłaniamy się, witamy wszystkich, także co nieco zaspanych. 7 minut pozostało do 5. A, jeszcze państwo proponują może coś do tego naszego cyklu. 3 na raz. Barany, syreny, kury. Proszę bardzo. Tuńczyk. On patrzy, ona je. Nasycić się nie może. I co zamówić wie. Jak dużo, o mój Boże. Pytanie rodzi się. Czy tej urody dama zechce coś z tobą zjeść? Czy może jada sama? Wolno i na rady tuńczyka, zielone herbaty pije, wchłania sushi maki z tuńczykiem w sosie teriyaki. Wyczytał z ruchu warg, że ona zawsze głodna i sama to nie żart. Wypija wszystko do dna. Zielone herbaty pije i je, wolno i na raty żyje. Wchłania sushi maki i nie tyje, chyba model taki. Straszna myśl zjawiła się w twej głowie, że ona wszystko zje, nic nie zostawi tobie. Zielone herbaty ci wypije, rybę ci na raty wyje, wchłonie sushi maki. Jakoś skojarzyła mi się Norwegia. Bergen na słuchu z trasy, właśnie tam, że właśnie zaczął padać śnieg. Słuchamy państwo, Anna i Artur. Kłaniamy się nisko. Zza wielkiej wody sygnał od pana Roberta. Jutro piątek. No tak, tak, spokojnej nocy z czwartku na piątek i także dobrego piątku i dobrego weekendu życzymy. Na słuchu Dania, także pan Sebastian. Kłaniamy się nisko. Machamy radośnie do pana Wojtka w Manchesterze, który to w robocie też na słuchu, i pani Jolanda pod lądkiem zdroju też z nami. Bardzo nam miło rozpoczynać nowy dzień z państwem. Dla uzupełnienia... Bo to tak z tym jeżem wyszło, a do tego jeszcze pytanie racjonalizatorskie się pojawiło. Czy syrena to zwierzę? To od pani Ani ze Szczecina. A no właśnie. Chciej, ja błagam, chciej być stale przy mnie. We snach nie chować. Chciej, ja błagam, chciej. ufam niczym sztorm. Fale przegirwą, ty to możesz trzymać. Serce i krew kotłować. Chciej, ja błagam, chciej być moją drogą, we snach nie chować. Czasem bywam niczym sztorm, fale przegirwą, ty to możesz wstrzymać. Więc błagam cię, chciej, ja błagam, chciej, ja błagam, chciej, bez dłuż, chciej. Już mamy w dniu jeża i a propos zwierząt, proszę bardzo, można, można, lipali i jeża zwierz. A na to pytanie, czy syrena to zwierzę, to także pan Jacek odpowiada. No jakże, to przecież syrena to zwierzę. I to jakie? Pociągowe, do tego też mechaniczne. Ach, wspomnień czar. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry.